علم القرآن پویا ورکڑی دا دا قرآن کریم خلق الانسان گورا دا یو عام میرا بانی کڑی دا پا دنیا بانی چه اللہ را بولی دا دنیا دا قرآن دا لگلی دے دا دا آغی مهربان بادشاہ مهربانی دی چه دنیا دا قرآن کریم را لگلی دے خلق الانسان پیدا کڑی دے انسان اغلمه البیان اپوئے ورکڑی دا دتا دا بیان اوز دا خصوصی رحمت دے دا خصوصی میں ربانی دا چه دا خبرو دا چل دے انسان تا خود دے نور زناور چی دی آگئی خبری نشی کولے که خارو یا توتی خبری کئی نو گوارے خبری نی دکا چا آگئی بے پوئی کنے چی دا سوام پا آگا آوازی چی کم ننزدا کڑا دے آواز ازدہ کڑے نور آغای پدی نپوی کی جازت سواما آلم اول بیان آپوی ورکڑی دا انسان تا دا بیان گروتا الرحمن میرابان بادشاہ آلم القرآن پویا ورکڑی دا دا قرآن کریم خلق الانسان پیدا کڑے دا انسان دے انسان تا اول دے روحانی تربیت ضرورت دے سکے دینا دا قرآن کریم دا پوئے دا نعمت خبر مخ کے کڑے دا او بیاوائی چی انسان میں پیدا کر نو دا ندا چیگنی دے قرآن کریم ویلنشی دا سی ندا اللہ وی علم البیان پوئے ورکڑی دا دتا دا بیان اللہ قرآن دا اولے گا چالا انسان پیدا کڑے دلا نو دا قرآن چی راولے گا دا انسان دا قرآن پا وائلو بانے قادر کرے ام دے سکا چی دلے دا وینا چلوار کرے دے اس کا دے وہ چی دا قرآن نشم ویلے دے دا قرآن کریم دا خبر منی نا اللہ وی ما در لا دا قرآن کریم دا وائلو چل دا روز تیرے بیان طریقہ میرے دا خود دلے دا خبر کولے شی سنگ وجہ دا قرآن نشم ویلے سنگ وجہ نشم ویلے دا سی خبر ادا کتو آئے اللہ وی مارا دا چل دا روز تیرے الرحمن آغا مہربان بادشاہ دے زمائی دا دمان دا اللہ رحمتون دی و مہربانی دی چیو بلا اللہ تعالی انسان لا دا جسمانی تربیت دا پالن او پرورش اسباب پیدا کری دی او بل بلا والا اللہ تعالی دا روحانی تربیت دا پرورش اسباب پیدا کری دی دا اللہ دی رلوی میرا بانی دا کنا دا بے شک چی دا اللہ وی ما پا خفل بنده بانی رحمتونا میرا بانی کری دی دا اللہ صفت دی رحمت کول دا اللہ صفت دی خفل لیکن اللہ تعالی ذکر کئی سورت انعام گو رہی سورت انعام اوما سبارہ دولسم نمبر آیت کے وہ مس عبارہ دو لسم نمبر آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر گئی قل او آیا زما پیغمبرا لمن ما فی السماوات والارض آچال ردی آغس چی دی پاسمانو او زمکا کی قل للہ او آیا دا ٹول عرص دا اللہ دی دا عرص دا اللہ دی دا ٹول عرص دا اللہ دی نو کتبا علا نفس الرحمہ مقرر کرے دے اللہ تعالی فزان خلبانی رحمتا میرا بانی کولو اللہ وی مخلوق میں پیدا کر انسان میں پکے پیدا کر لخبر بندگی و عبادت دو پارا نو بیا اللہ وی دا زما شان دے اللہ وی دا زما شان دے چیزا با خلو بندگانو بانی میرا بانی کم میرا بانی پی اللہ وی کوما او زمائی دیتمند مہربانیو گورا یو پر دنیا کے اللہ علیہ کسما کسم سیزونا پیدا کر دا انسان خپل ضروریات پاغیبانی پورا کئی اللہ وی دا عرص زمار طرف دی دا اللہ دیر ازلوی مہربانی دا لکا سورت جاسیہ گو رہی پیندشتم سپارا کی سورت جاسیہ پیندیشتما سپارہ کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا ٹول عرص اللہ وی زمان درف دی سورت دخان پسی سورت جاسیہ او زمان ردمندو ہا دا سورت جاسیہ چی دا ہا پدے بانے چوک ورے پدے بانے پیندیشتما سپارہ ختمی گی دا خیری سورت دے خد پیندیشتما سپارے آیت نمبر دیار لسم کے ذکر کے یوگو رہے دیار لسم کے اللہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ او پکار کے لگولے دے تاسو لرا آغا سانچے دے پاسمانوں کے اللہ وی ڈیوٹی میں وطا والا کرے دا تاسو لہمیں پکار کے لگولے دی نور تاو گو را سپمائی تاو گو را سطور تاو گو را تولو دے اخپل اخپل ڈیوٹی والا کرے دا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار دا نظام چکلا الله وی زما دی نظام تا گورا الله وی للشمس ينبغي لها نادا نور مناسب دی دلرا أن تدرك القمر چه دے دے سپمائی دا سرکاوٹ پیدا کلش زکا یو خپل مدار کے چلے گی سپمائی یو خپل مدار کے چلے گی دا آغا دوے یاد کردی جا مونگ دا او دا غٹ غرس کاری دا یو دومی سالونی را تا بیان کردی ورن پور تا پا خلا کے چی اللہ سا پیدا کردی اسمان پا دنیا کے غٹ غٹ بلاگانی دا نورن پا زرگاوی سے غٹ غٹ سوری آغای آریو پا خپل خپل مدار کے چلے گی وَلَلْهِلُ سَابِقُ النَّارِ او ناش پا مخی کے دن کے دا در دینا اللہ وی دا غٹول پا خلق پا مدار کے چلی وَكُلُّن فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ دا ٹولا پا خلق پا مدار کے چلی گی لامبو وی رفتار کے پا خلق پا مدار کے دا تکوینی امورو دا لاندے دا اللہ رب العزت دا قدرت دا لاندے دا اللہ پہ حکم بانے اللہ وی گورا اللہ وسخر لکم ما فی السماوات فکار کے لگو لیتا سلرا آغا سچ دے پاسمانونو کے وما فی الارض او آغا سچ دے پزمکا کے جمیع منو اکیدہ ساتھائی چھدا ٹول طرف دا اللہ ندی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ دا سے مانا کرے چھ جمیع منو عقیدہ اسادائی چھ دا ٹول ہر سور طرفان دا اللہ ندی دا ٹول دا اللہ دا حکم پہ اشارو دا سے چلی گی دا اللہ سمرہ میرا بانی دا زمگا کے جس دی اللہ وی آمی دا تابع کری دی اسمانوں کے جس دی آمی دا کار کے لگولی دی دے ٹول تا می ڈیوٹیا والا کرے دا واریو بخپل اخپل ڈیوٹی بانے چلی گی دا اللہ سمرہ میرا بانی دا زکا چھ الرحمن آمی میرا بانی والا دے گا نا دیر لوئی میرا بانی خاون دے دے جسمانی تربیت دا پارا اللہ رب العزت دا مختلف اسباب پیدا کری دی اد روحانی تربیت دا پارا جس اللہ پیدا کری دی اگے تم رحمت ویلی دی اگے تم رحمت ویلی دی لیکن سورۃ انبیاء گو رہی ولسم سپارہ سورۃ انبیاء کی ختمی گی ولسم سپارہ سورت انبیاء جی ختمی کی آئے بس بیا سورت حج شروع کی گئی ولسم سپارہ سورت انبیاء آخری رکو کے آیت نمبر 107 یوصل او اللہ وی وما ارسلناکا او نے لگلے منگاتا اللہ رحمت للعالمین مگر رحمت مہربانی دپارا د ٹول مخلوقات او کنو بے شکا چو زمائی دت مندو آغ مہربان پیغمبر سے اللہ رحمت جوڑ کر را دے گلو چرا لے نہ تو ظلم بالکل چرے نو نہ مو نشان رک شو او دا سے انصاف دنیا کے قائم شو چی دنیا تا اسم چی دنو گا تاریخ لکہ دنور دا سے زلندخ کاری دا سے ہو چی پاغے کے دانو چې دا می خپل له دا پر دې دي دا مالدار دی او دا غریب دی آی که دا خبر نوی اگه دا سه یو نظام دا غرد لو سر قائم شو چه زمانی داد مندو جبرلہ یو دیر لوی گورنر چه کل مسلمان شو راغ لی حجی کو اده بیت اللہ نتاوی دو توافی کو یو غریب بانده جس رده وی غور پسی تواف کئی دته د لنګ لا سره اخکې شو دا خبر د پلنګ باندې رااله د جبل لا د بشاو کدل او سپېړ او جدا کړه او شړاو شو جدا غي باندې چینه سپېړ او یاست هغه زبر ستګ دی تاب مازو کې لاغه نشاله او په دره لنیشته جدا کم زائد او دلته کم قانون چلیږي چې کله تواب برابر کو بیا خبرې کو چه کلا تواب برابر شو آغا بودو باندشی لار اماری فاروق رضی اللہ تعالی دوائی جب اللہ مالا سپیڑا را کرده پختانه و یو خواه دانگ ده بلخواه پلانگ ده اس وجه سا جب اللہ اس نویره مسلمان شوه ده گوورنر ده یو لوی علاقی اوغا عرصی پریخی ده و راغره مسلمان شوه ده لوی نوابو ده و علاقی و سیار دنه که سپیڑا و بازی خوده بیا مرتد که گیره ده گنه نو ده مجبوری ده انصاب او ده عدل میست که جکم ننو رکاور جول نشو راوی گوخته تا پوزی دهو که جی بلن ده بانده چی دهو گوره پیجا نی وی آو وی سوگ ده وی دنه ما سپیڑا اشتره وی سیره ده وی آو اب بانده چی ته وی شاب لاسو ده برابر که دوی گواری که دمانا سپیڑاو یا سزبا گواری اسلام پریدم بی یو سل زلو یو زر زل خود توسیره گا جی سپیڑا گر رو بازی نو کبی آتی اسلام پریدی او کار سکی ستا دی اسلام نواتل را دا کبول دی خود بی انصافی را دا چیر ندا کبولا زمانی دیت من دیتا انصاف ہوئی گا نا منگا اوم حوصو منگا اوم کلونی رشتی آواما کننو بس جا سی لمبا جوڑی گی زمائی ردمند دیتا وی اسلام خواه اسلام دا شده دا اسلام دی او شو شرکی دی وی است راسی نو آغا جی بلا آغا وخ غرسو غردل وی زلالم وی اسلام دی واخلا وی راکا زب مخا دی خواه پری خود بلکل نا بلکل نا بیای او را دی ناستی پر روم کی یو لوی محل کې چې هغه تا کلا صحابی د نبی علیہ السلام محل ته ورسېدو جبله بګه ناسته او پولاو دا پروت دی او دا پکې وای چې دا څه وکړل وې کوم نه نه لوی مدینې نه وی عمر صحال کې دی ډېر خال کې دی وی عمر فاروق رضی الله تعالی نو او د پیغمبر صحابه او دین اسلام زما ډېر زیات خو خو ما قبول کې اسلام خو کاش چې عمر زمانه سپیړه نه وسته هغه دا به ګرازی دا به ګرازی زمای یادمن دا سي عادل خان و نبی عليه الصلاه والسلام رحمت کنه نبی عليه الصلاه والسلام چې څنګه نارینه له او څنګه د نارینه له خپل خپل مقام ورګو دا هیڅوک نشي ورکولې دا هیڅوک نشي ورکولې نن یو رب را پاسې درې وای مونږه د حقوق نسوا علم برداری وای کنه بالکل نه اسکار دی دروغ وای زمون معاشره کې زنانه چې دوپړه به سر کې په سر کړی دا چهل په سر کې په سر کړی وې برکا به سر کې په سر کړی دا څوک د غم غرس کوي دی ګوجه اسلام کې مکمل پرده دا خو زمون معاشره کې به څوک غم غرس لري نه لري په یورپ کې چې دی دوپټه به سر کړه نو زنانه ته وای نه کله کپړې لړکې نو لړکا دا اختیار ده دشته خو دوپټه باندې بسره نو اختیار اوس هغه غې دشته زنانه ده دوپټې کله په سر لوه حق وته نشته څنګه زنانه ولې حق ورکړې دا بکواس کوي ښا دروغ وای قطعا صرف زنانه چې ګمې د خپل معاشره د پاره چې ګنې د ډیکوریشن یو پیس ګرځولې او پاغه باندې چې کوم نه خپل ماحول هغه به چې دینو بارونه کړه دا هغه د سوچ مطابق او د خپل نفسانی خواهشاتو د پورا کولو لپاره بس یو ذریعہ ګرځولې دا مکمل څومره ظلم چې په غیر اسلامی معاشرو کې د زنانه سره کېږي دا بل ځای نه کېږي. خو سره یو د لغونه کې په غور باندې وګوري. الله وای پیغمبر میم رحمت علی ګلې و ما رسلناک او نیرا لگل مونگتا الا رحمتا للعالمین مگر رحمتا دا پارا دا مخلوقاتا کل مخلوق لا کل مخلوق لا نبی علیہ السلام ناستے او دا سی عمر غیدا چه دیر بی آرام علا دیر بی آرام علا نبی علیہ السلام وی دا دی مرغی جاری نچا سر آغستی دی یو صحابی وی جمعاتی نا گیر آغستی دی جاری نوالا وی ورشا که دا اغه یمه صبر بیا رامه کړی دا ورشه وکړ دا گئی کې خوره بس مرغی په آرام شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار روان او سړی په بوخ باندې بار چولې دی اغه غیب برړیږي اغه وخه نبی علیہ السلام ورته وی وی ګورا وی د خپل طاقت مناسبه بوج بیا چوخه اجه صبر په ګټه نو اغه څه په خروم دا ارچا خیال صادل دی. نبی علیہ السلام بی یاد ساتی پا بنی اسرائیلو کی یو زنانا را دیو جو جہنم تا اللہ بوتلی دا چاگی یو پیشو ہوتا للا خوراست کا کہ وی نوار کو دلو جی تن بیملہ کلا رحمتو کنو دی انسان نبار خداو چی کما عقیداو کما مل او اخلاق پیش کردی دی اگا چای اختیار کردی دی نو اگا ہمیشہ خوش آلی و تا اللہ نصیب کردی دی لوی رحمت خداو کنو. او بیا زمای ردمن په زناور باندې مې روان داسه رحمتو کنو الله او ای و مار سلناک او نی له ګل مونګتو الا رحمت للعالمین مگر رحمت د پاره د مخلوقات دا رنګ زمای ردمن په قران کریم الله رحمت علی ګل تعالی ګل دی کنه دغه چې رحمان دی کنه ذکر رحمان دے دا دا اللہ تبارک و تعالی اغا رحمتو ندی لکتا سو گوئی سورت یونس کی اللہ ذکر کئی یو لسم سپارہ سورت یونس سورت توبے پسے دے اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی 57-58 نمبر آیت کی کلچے یو لسم سپارہ 57-58 نمبر آیت خواہ سورت یونس دیکھ اللہ تعالیٰ ذکر کئی دنے سب نمخ کے راضی اللہ و ایا ایو الناسو اے ٹولو خلقو قد جاعتکم عزتم من ربکم یکینا را لیتا ستا نصیت را طرفا در افسا سنا یو سڑے و ایا سڑے سد نصیحت یو سو خبر خوراتاو کا وی رازا قرآن راوال او شروع کا وی نصیحت او وی اللہ و جدا نصیحت دے کانا کدینا لوی نصیحت بلشتے شتے نا نا سوال نہ پیدا کی گی اللہ و یا ایوہ الناس اے ٹولو خلقو ٹولو آو رئی اللہ و ای قد جاتکم عزتم من ربکم یقینا راغلی تاسو تا نصیحت را طرفا در افتا سنا و شفاء لما فی الصدور او شفاء دا دپارا دا آغا بیمارو چی دی پاسینو دا مخلوقات کی او ڈرسن کے ناسو ما او سڑی سا خوا دا پلاستیکی دا جیریکین ہونے واسا خوا یو کل اپا ڈالو لارو یو بل کس پخپوانی اغینا ستوشو نماو تاوی کم دا نرالی نو زمون کلی سراپا لیو بانده دا اغی یاد اکلاو اغی نرالم خلق بڑی رسل اللہ بالا مای دا تیل دی رالل نوی دا آل تا که پیٹول پام دی نمای دا سوی وی دا او بدی کانا مای خان تا مای کم دا وی دا باجاوڑیم مای توس باجاوڑ نراغلی وی آو مایا تو بوڑی آل دی زمان خبری دا گوری خواد که دی خواد دا گوری دم نم منکر نیم و دی نم خو خبری جا سر دورا سومنو بیا علا نتیجہ کائی موی خواہ نمات ایمائی دلتی نو بوڑی اندا سرا دا نیخ نیخ قتن نو غصہ شرا دا از دا سی پا سیٹ ناسو مو آقا پا ڈالاو لارو مائی دا او بوڑی وی آو مائی دا باجاوڑ تا وی آو مائی ولی پا باجاوڑ کی او بنیشتے نماتی سڑے پا آرام کینا دا دمکڑی دی مائی خواہ مائی دا لکا دمکڑی او بدی وی آو مارو را خبر ادلا کرده خود مخالفت نکم خمائی دا سر بار اوڑی وی دا بیماری لا می تنم آنه جو قرآن که شفا دا مائی پا سر سترگو خمائی یارو را جد خپل کلی که دا قرآن درس که ناس شوی نمات ایتا خجر را دا غخ کاری مائی آو آتا جو سوایک که خبره دی ٹک دا خبره نمائی ٹک دا بدر نا کرده خمائی دا دا تا پوز در نکم چه شفا دا خلومبه در روحانی بیمار و بیا رست و جسمانی نمائی در روحانی بیماری در پاردنه در خواه یه خبری در زمان خیال شد روحانی بیماری خوب کد غن چکم دن و داغی در خوکی دو کوشش خوبه نکه چه روحانی بیماری میخشی زکا چه که روحانی طور بیمار لادی در دنیا نا اگه طول زندگی بده چکم دن و چپش اگه طول جون بده چکم دن مصیبت شی او چیر دے دانے روحانی طور جوڑ لاڑ لے اگا ٹھول جوان بری چی دنو اگا با دی اللہ تعالیٰ دا مزو کی دا لغنے کے دا گردے درد لغنے کے سنور دا سترگو دا وگنو دا غاخنو درد دا آغی دا پارا پکے شفا منو دا آغی دا پارا استعمالو خدا آغا میشہ در دنوں دا خلاصل اخلاصی دا پارا شفا دا پارا نے استعمالو چی آغا شفا را تا اللہ را کی دا شفا بگمشتے خو اول روحانی بیمار و شفا دا کنو دا بے شکا جدا اللہ ویو شفا اللہ ما فی صدور او شفا دا دا پارا دا آغا بیمارو چی دی پاسی نو دا مخلوقات کی وہو دن او ہدایت دی و رحمت للمؤمنین او رحمت دی دا پارا دا مؤمنانو سشے قرآن کریم او پیغمبر ام رحمت دے قرآن ام رحمت دے ایمان ام رحمت دے ذکا اللہ وائی کل او آیا زما پیغمبر بفضل اللہ و برحمتی ففضل اللہ سرا چھ قرآن دے و برحمتی او پر رحمت دا اللہ سرا چھ ایمان دے دا چھ رتا اللہ نصیب کی نصفر لے میرا بانی بدر بانی ہوگی یا قل او یا زما پیغمبرا بفضل اللہ بس پا فضل اللہ سراچ ایمان دے و برحمتی او پر رحمت دا اللہ سراچ قرآن دے یا قل او یا زما پیغمبرا بفضل اللہ بس پا فضل دا اللہ سرا چی دا اللہ پیغمبر دے و برحمتی او پر رحمت دا اللہ سراچ دا اللہ کتاب دے بلا مانا قل او آیا زما پیغمبرا بفضل اللہ بس پا فضل اللہ سراچ دا اللہ کتاب دے و برحمتی او پا رحمت دا اللہ سرا چی مشغول دل دے دا اللہ پا قرآن کی دا اللہ کتاب کی دا چا اس منگا ناسی دا اللہ رحمت دے دا اللہ پا کتاب کی مشغول تیار رکھنا و برحمتی او پا رحمت دا اللہ سرا چی مشغول دل دی دا اللہ پا کتاب کی دا دا آغی رحمان ذات رحمتو ندی چی منگا تاسو خپل کتاب کی مشغول کریو اللہ وی پا بذالکا فلیبرہو بس پا دے باندی پا کار دی چی خوشالشی مومنان هو خیر مما یجمعون دا بہتر دی دا غسنا چی دا خلق راجمع کی اللہ وی دا غین دا غور دی الرحمن دا سی ذات چی عام میرا بانی والا دی مانے دادا الرحمن دا سی ذات چی عام میرا بانی والا دی عام مخلوق دا رزق ور کئی پا عام مخلوق بانی بارنو نوری پا عام مخلوق بانی شپاورد راولی عام مخلوق تے قرآن را لے گلے دے عام مخلوق تے پیغمبر را لے گلے دے الرحمن دا سی اللہ چی دے عامی میرا بانی والا دے اللہ دے پا منگ مانی خپل خصوصی رحمتو نوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد دخدي توب لائك سبتنا لله خاص الله لردي رب العالمين چې پرورش کوونکې تربیت کوونکې د ټول مخلوقات دی الرحمن داسې الله تعالی چې عامه مهرباني والا دی الرحیم داسې الله تعالی چې خاصه مهرباني والا دی په مخ کې سبقونو کې د الله تبارک وتعالى د صفاتونو د نمونو نه هغه دوا صفاتونه دوه نمونه د الله تبارک وتعالى ذکر شویو یو اله او بل چې دا دواړه صفات د الله تبارک وتعالى دي ورپسې الرحمن او بیا الرحیم دریم نمبر کې د الله تبارک وتعالى د صفاتی نمونو نا یو نم الرحمن ذکر شو لکه څنګه چې مخکې درس کې دا هغه سره لګوندې وضاحت شوی وو هغه ذات چې د هغه مهربانۍ عامې دي دو وسیع او کلاو رحمتونو او مهربانو مالک دی په دې دنیا کې انسانو ګوري کدا الله تبارک وتعالى دشمن دی نو الله ول رزق ورکړي کدا الله تبارک وتعالى دوست دی نو الله تعالی ول رزق ورکړي ک انسان دی او الله تعالی ول رزق ورکړي که حیوانات زناور دی هم الله تعالی ول رزق ورکړي کمیان دی که چنجی دی او کپور ته هوا کې مارغان دی ټول له الله تعالی رزق ورکړي دا الله تبارک وتعالى یو عامه مهرباني داوم ده چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او قران کریم الله تبارک وتعالى د ټوله دنیا انسانانو ته راولېګل دا د الله تبارک وتعالى یو عام رحمت عام مهرباني ده یو بلا کړ الله تعالی د انسان د جسمانی تربیت لپاره په دې دنیا کې مختلف قسم اسباب او ذرائع پیدا کړی دي بل بلا الله تبارک وتعالى د انسان د روحاني تربیت لپاره دا اسباب او دا ذرائع راولېګل نبی علیہ السلام راولېګا او قران کریم راولېګا ټول عالم ټول انسانیت لپاره الله تبارک و تعالی یو رحمت و مهربانی راو لگل وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین لگا مخ کے منگا ذکر کرو او بل الله تبارک و تعالی صفت ذکر کئی الرحیم نو مالک دے دا اللہ تبارک و تعالی خاص مہربانی یو پا دنیا کی ام دی لکا اللہ تبارک و تعالی پیدا ٹول انسانان کرل او ٹولو لے عقل ورک زکا جدا دے انسان دبارا یو امتیازی شے دے دا عقل نور زناورا و حیوانات چی دی آگئی کی عقل نشتے پیدا کړی الله ټول مخلوق دی او دا غیر تربیت لپاره اسباب مختلف را لېګلې دي او بیا الله تبارک وتعالى په دې مخلوق کې انسان دا عقل ورکړ عقل ورکړل دي عام انسانانو ته خدا الله تبارک وتعالى خصوصي مهرباني ده دي چې څو خلقو ته الله تبارک وتعالى دا عقل هغه کامل درجه ورکړی دا چې هغه الله تبارک وتعالى د قران او د سنت او د خپل توحید او د وحدانیت هغه اصل سیدوانی په مدعا باندې پوهه کړی دي او دا هغه معرفت او پیژنګلوی وځ نصیب کړی دا اوس عقل الله هندو لام ورکړی دی سکلی امور کرده دی خو اللہ تبارک و تعالی چه دخپل توحید علم ور کرده دی و پوی ور کرده دی نو اغی مسلمان مواحد تا ور کرده دا دا اللہ تعالی خصوصی مهربانی دا قرآن اللہ ټول دنیا تا راو لیگا خو دا قرآن کریم اغا اصل علم و پوی او دا اغی پا ذریعہ دا اللہ را بولیدت معرفت او د انساني زندګۍ یا مقصد دا الله تبارک وتعالى خاص مسلمانانو ته نصیب کړی دي دا الله خصوصي مهرباني ده الرحیم دا سي الله چې دا خاص مهربانو مالک دي خاص مهرباني والے دي دا رنګه زمای د اتمندو پیغمبر را لې ټوله دنیا ته قران را لې ټوله دنیا ته دا دا اللہ آمہ میرا بانی وا خو خاصا میرا بانی دا دا چی دا آغے پیغمبر اگر سالت باز خلق اومن دا قرآن کریم حقانیت باز خلق اومن او پاغی ایمان راڑ دا توفیق والا اللہ ورک دا دا اللہ خاص میرا بانی دا الرحمن دا سی اللہ چی دا آمہ میرا بانی والا دے الرحیم دا سی اللہ چی خاصی مہربانی والا دے زمائی دادمندو الرحمن دا سی اللہ چی دا عامی مہربانی والا دے طول مخلوق دا اللہ تبارک و تعالی رزق ورکی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ لے دارنگ زمان استاد محترم حضرت العلامہ شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے محمد ذلہ العالی اغی یو نقطه ذکر کئ چې هغه ډیر په خیر طریقې سره ذهن تر اډون کې دا هغه چې الله رب ولادت هر انسان ته هر یو حیوان ته هر ځناور ته هر مارغ ته هر یو دا چې رزق کې ضرورت وي او خوراک کئ اغی ته الله تعالی د خوراک اسباب ورکئ الله ولا رزق ورکئی دا دا الله عامه مهربانی دا او خاصه مهربانی دا الله تعالی دا دا چې هر چاله الله تعالی دا غید ضرورت مطابق ورکئی لکه هتی دا وګوره سمره غټه خېټه نو هتی له الله تعالی دا غید ضرورت مطابق ورکئی او مچ ماشی دا وګوره نو دا غید ضرورت مطابق ورکئی کدی مچ ماشی دا اللہ تعالی دا تیم را خوراک ور کی آپ اس سے گئی آپ اس سے گئی او کچاری اللہ تعالی دی حتی دا دا مچ ماشی مرا ور کی ناو پس سے گئی دا سی غنہ گئی چنچن دوم را خیٹا دا نو آغی را دا آغی دا ضرورت مطابق رزق ور کی دا غوئی او دا میخ غٹا خیٹا دا اغید الله تعالی د اغید ضرورت مطابق رزق ورکړي الرحیم دا سي الله چې د خاصه مهرباني والے خاصه مهرباني د الله چې هر چاته د اغید ضرورت مطابق رزق ورکړي دا په دنیا کې عامه مهرباني مشو خاصه مهرباني مشو یاد اره چې الرحمن دا سي الله چې د مهرباني والے د دنیا کې ار چال اللہ رزق ورکی دوست دشمن بکی نگوری الرحیم دا سی اللہ چی دخواستے میرا بانی والا دے اخیرت کی صرف او صرف مومن مسلمان لبا آل تی نعمتون ورکی کافر بدن آل تی محروم وی او دا قرآن کریمم دا اللہ تبارک و تعالی دا صفت الرحیم دا په لازم خاصو موکو کې ذکر کړی دی چې کله د اخروی نعمتونو د خوشحالو د احساناتو او د جنتونو خبره وي د الله د فضل او کرم خبره وي د اخروی احساناتو خبره وي د الله تعالی ال دې کې د لفظ د الرحیم ذکر کړي لکه الله تبارک وتعالى ذکر کړي سورته یاسین وګورئ سورت یاسین حدیرشتم سفارہ کی اللہ تبارک و تعالی ذکر کری دی چی اللہ خپل فضل و مہربانی ذکر کئی لکا آیت نمبر 57-58 چی رجنتیانو ذکر اللہ کئی ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون اللہ و ایہم و آزواجہم فی ظلالن دا جنتیان او بی بیانی دا دائی هاوی با پا آرام کی سورو کی دا سوری چی حلتی ذکر کئی دا دا آرام دا پارا لکھ سوری لکھوی ورشا زمیدار چی بلدر دا می خبره کئی چی دا ماو کبی لکھ سوری تا ورشا حلتی که نور نیشتی نو سوری دستی خدا سوری دا آرام دا پارا ذکر کئی او هم واز واجوم دا جنتیان او بی بیانی ددائی فی ظلالین هاوی با پا آرام کی غلال آرائی کی فکر صوبانی متکیون آڈڈا لگون کی لهم فی آفاکیحتون وی با ددائی دا پارا پدغا جنتون کی میوی و لهم ما یدعون اوی با ددائی دا پارا آغا سا چه دئی غواری سا چه غواری اغب وی دئی دا پاری یلتا زلگه چه سرازی چاہت چه وطا وی چاہت عالم دے جنت ذکر کئی نو چاہ وطا وی جی پختون ناسو پختون خو پا ناسوارو پا چای مر دے کنا پا چای خو بیا مر دے ایس والا موار کو چای والا وار کو دولسنی میں بجے وراشی کتوا دوای چې راځي روړی ټیم نه راچای با بیا وروسته طبيعت خرابي وره کړه چای دراړ مخوي په چای ډېر خبر دي نو یې جی جنت کې و چای وی عالم چون واغه پنجابي و واغه پوي شو چې پښتون د چای خبره کوي جنت خبره کوي هغه وته به بیٹا چای نه هی چاہت هوګي پښتون وړو کې و عالم چو پنجابي هغه یا پوخ عمر والاو اگو تے بیٹا چائے نہیں چاہت ہوگی وی بچے چائے نہ چڑھڑکے دے سرازی آگا بھائی چڑھڑکے دے سرازی وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ سلام سلام بھائی سو چار طرف آ سلام قولم من رب الرحیم دا سلام بھائی چاوی وینا در طرفا در رب مهربان السلام قولا من رب الرحیم جنت دی جنتیانو ته دا سلام چې راځي دا سلام چې اچيږي دا ول چای نو الله وايي قولا من رب الرحیم او وینا به د طرفا د رب مهربان چې الله تعالی سلام وکي نور سکے بس خو حد تیورا سولے گا نا زمونگا دا اسلام آباد کے چناستی کا نا تاکم خلق نوچی چر دا دا امریکے پا اخبارونو کے دا پاکستان نم دا سپی او گوٹ کے راشی کا نا وی دا امریکے اخبارونو چی دنو دا پاکستان پالیسی بانے تفسیرہ کڑے دا دی پا آغا رضو کے بیا ترخونو کے دا چولی اخوش آلائی کئی وسړیا څومره پاتې رااله تراشه وګورا تو خو دیلا پیداوي دیلا چې تا هغه کارونه وکړي چې رب دې رضا شي او خپل رب به ادب السلام وایي په دا جنت کې الله وايي سلام سلام بوي اقول من رب الرحیم وینا بوي د طرفا د رب مهربان قول من رب الرحیم الرحیم دا خاص مهربانی والا دی کنه دا خصوصی مهربانی ده د الله په مؤمن باندې چې جنت کې ورته سلام کوي سلام ته وایي دا د الله خصوصی مهربانی ده بهشګه چې ده خصوصی مهربانی ده دا رنگه زمای رحمتمندو صلی الله علیه وسلم بارکه حمیم سجده وګوري الله تبارک وتعالى ذکر کوي حامیم سیدہ صدیل اشتما سپارہ کی چکلار جنتیانو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ او کی نو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی لکھو گو رہی آیت نمبر تیس تیس نمبر آیت نوام دیر شمنا إِلَّا الَّذِينَ قَالُوا هَا رَبُّنَ اللَّهُ يَكِنَنَا آكَ سَانْچُوِ اَغَيْ چِ رَبْ زَمُنْغَا يَكِ عَوَازِ اللَّهَ دِ سُمَّ اسْتَقَامُوا بِعَتِنْگ شُو بَدِ خَبَرَ چِ بَدِ خَبَرَ بِعَتِنْگ شُو لَكَ عبد الرحمن بابا وائی کا نا چِ لَكَ وَنَا مُسْتَقِيم بَخْفَلْ مَقَامِم كَخَزَان رَا بَانِ رَاشِ ماس ار کس محالاتو کی که غم رازینو ما اللہ تا متوجه که خادی رازینو ما اللہ تا متوجه دانا چه پا خیر خیریت که اللہ عرص کولو آلو و اللہ میں حاجت سر کون کے دے مشکلات حل کون اللہ کی تکلیف راشی نو بیا دا پلانے و یارا کم دائی دے تلو ڈاکٹرانو پسی خوڑی دے کرتے تلو خودی خوڑی چه بیا چه تا بل دائی دے تلو ہاں ندا غذای که بیا کاتی رو رو بیا دو اڈول کی گی اللہ وینا اِلَّا الَّذِينَ قَالُوا آرَبُّنَ اللَّهُ یقیناً آکسان چویا غیر رب زمونگا یکی آوازِ اللہ دے سم استقامو بیا ٹنگ شو پدی خبرا نتتنزل علیہم الملائکتو دا اللہ خصوصی میرا بانی دادی را کوزیږي با پرشته پدای باندې الله تخافو ولا تحزنو کله چې دنه سایه سل شي فرشته او تولاړي وي په ادب او احترام جنتی ګلدسته ځان سره راوړي وي او د دیولان دی کوي او ډیر زیات با عزت طریقې سره دا غصا اخلي ورته وای لا تخافو چه ما یاری گئی ولا تحزنو او ما غم جن کے گئی وابشیرو بالجنت اللتی او زیر خوشخبری والی فاغا جنت سرا آکنتم تو عدون چه تاو سر بے وادا کولشوا چه اللہ با جنت در کئی دا آغی جنت خوشخبری او زیر والی نحن اولیاؤکم پیل حیات دنیا منگا ملگری استاسو پا جوند دنیا کی وفی الاخره او پا اخرت کی فرشتو سره دی ملګرتیا شو ولکم فی ما تشتهی البسکم او استاذ د بارا په دې جنتونو کې یا غسدی چې غواړي نفسونه استاذو چاهته ها وی چای نه هی چاحت هوږي چې دې اړه کې رسرازی او ورته ملاويږي دنیا کې غزړې په یو کروڑ روپۍ بنگلا جوړا کی سوکرا شو ته ای پلانې څنګه چللې ارسو خبره ور دي و یارزه ټیک دی مړه خدای بجلی نه ټیګاويږي کنه بس نور غو یار سے ٹک دی ما پکی ہوئی ایسی ام لگولی دی ہیٹرے ما پکی ام لگولی دی آر یو شے خودل دی کہ وہی گرمائی کے دیر اگران نہیں کن لوڈ شیڈنگی یار مالی آو نو بیاو مہا دزراغ خواہش پورن شکنا پا جانت کی اللہ و چڑکی دسترازی آورتا ملاوی چڑکی دسترازی دل دی کہ وہ خلق وائی یار پا کراچے کی وہی دامی و ملاوی گی دلتی اغانی دلتی اغانی او آل دی چلی دی رڑکی راشی نابر اللہ بیدر درکی اللہ دی منگا طول جانت تبوزی وَلَكُمْ فِيَا مَا تَشْتَهِ أَنْبُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيَا مَا تَدْدَعُونَ او تاسو لبا فاغی کیا غصوی چی تاسو غواری نزولن من مستیالا من غفور الرحیم دا طرف آده بخون که میره بانه دا ملمستیای ولی وی ورزا ملمخو بسو چد نازی که وش بی باران وریگی دا دوڑای غم وطرانی یا ذرا غم دا دوڑای تیم شی پا جمعی که ولی گرمی و برا شی وی ملمراز اللہ سو بینزا درستخان و تا خور شی او خم از دار ناسی او ورس ولی تیار رازی نو ظلم من غفور الرحیم الرحیم آغا ذات چه ده آغا مهربانه خاصی دی ده مومنان و سرا چه پا جنت که با اللہ جنتیان اللہ صرف جنتیان اللہ با اللہ تعالی ملمستی آور کئی دا ده اللہ خصوصی مهربانی ده ده مهربانی ده کافر سرا نشته الرحیم دا سی اللہ چه خاصی دی مهربانه ده آغا پا آخیرات که ده مومنان و ده پارا چه خاص مومن لوا اللہ تعالی جنت که مل مصیا ور گئی الرحیم دا سے اللہ کے خاص سے میرا وانی والا دے دارنگے سورہ دی تورو گورئی او وشتما سے بارہ کے اللہ ذکر کئی او وشتما سے بارہ سورہ دی تور آیت نمبر 26 آیت نمبر 22 نوام خان وَأَمْدَدْنَاهُمْ او امداد با کومنگا ددائی بِفَاكِهَتِنَا فَمِيهُ سَرَا وَلَحْمِنَا او پُغْوَخِ سَرَا دم مارغان و وخی بول اللہ وار کئی دم مارغان و وخی خوگی کنا جنتیان رب اللہ تعالی دم مارغان و وخی وار کئی دلتی خویو کڑ کڑی پسی تمام مرض مندی ہوئے نو چرائی دے او ری دے گے کنا نو دون اوڑی دی نشی ٹھیک دے کنا آل دے بدر اللہ تعالی دا مارغان وخی در کی خدا آلہ چی دنیا کی خپل وخی اول بوای خوری دا زان وخی نو بیا با خوری دا خکار وخی پا دنیا کی چی دے کلا زانو کلو آل دے بدر اللہ تعالی دا مارغان وخی در کی وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَتِنَا او امداد بکاو مونگا جدائی پا میوو سرا ولحمنا او پا غخو سرا آمیم ما یشتهون تاغنا چر دائی زلک رازی دائی ولی وی یو کس تا غخ دا سواخ دا جیدا دا دا کٹی کٹی نا نا نا زا نخورم ولی زوی دا میخ غخ نخورم سخوری دا وید سخی سخی وحا خورم داو دا که دا بلوی زخو دا نخورم سخوری دا دا گرد پی سخو وحا خورم بلوی زخو دا مارغان وخی اللہ و چردک دی کم رازی بدل درکو چردک دی کم درزی آغا دای دا خواهشات دو پورا کولو دیخوا و دنیا کی با خواهش قربانه علا حالا چی دنیا کے خواہشات قربان کی آل دے بدل اللہ تعالی خواہشات پورا کی یتنازعون فی آکاسان جنتیان با پٹے بلو پا میزونو بانی ناس وی گیر چا پیرا ایو بلن ولا سی اغلوخی دو خوشتوی دو پارا بلوخی او بلن راخ کی اکرانگار بی دو خوشتوی دو پارا بیو بلن اغلوخی راخ کی اللہ فرمائی لا لغون فی آن از گورا دل پی گوچی دا لوخی راخ کبلوی کنزلو کی علاکہ کنزل دا جیزا منگا یو بزر آزاد گف دے پختون با شکم دے یا زنانا پا کنزل بانی مر کو ہاں او پلا رکو سکیو بلا مور او خور او داستاییو بلا او نبی علیہ السلام فرمائی چی کل زمان اماتیان یو بل تا پخپلو که کنزل شروع کرل دا اللہ دا نظر دا رحمت با پریوزی پریوتی یو گنیو پریوتی صفا خبر دا نن عرض آئی که وحل سو خوری مسلمان کسو کو دی وجہ دا دا منگا زان خپل سپک کرده اللہ و ایلا لغون فی آنبوی بکواس پا جانت جانت که بکواس نی فضول خبر بنی ولا تاسیم نبا دا خبر جستا طبیعت با بی خرابی گی دو گناہ او دو نقصان خبری و پکینی وَيَتُوبُ عَلَيْهِمْ اگر دی ما پدائی بانی اغلمانُ لَهُمْ خادمان ددائی کان لهم لولهم مکنون لکا چا غیباوی مال غلر صدب کرد شوی دلتی که خوچلار چا اٹل که کینه کنا او اگا پیالی دیر دا سلالی کی دا دا جاسی لازو تولاو گورن وی باسو سا چای نسکم ہاں زکه چه غلاو سر اغا خیری وی اغا اغای پیاله که داسه پادیش وی او سنس اللہ وی داسه باوی که انهم لعل ام مکنون داسه پرکار باگی داسه ردون بلا که چه بلیگی داسه ناسه بای که انهم لعل ام مکنون داغ خادمان خوا و اقبل بازم غلا بازی تسالون را مخامخ بشی بازی دادائی آبازو تا یوبل نبا تبوسو نا کئی یوبل تبوائی قالو وائی بدائی انا کننا قبلو یکننا اومنگا پخواد دینا پا دنیا کی فی اہلنا مشفقین پخپل کلی اخپل ملک اخپل علاقہ پخپل تبر پخپل اہل خپل خیل خاندان کی منگا پا یرا یرا جوان دیرو زگا جو خلینا بم خبر ایستا نو فتوه برالا او بس دا خطره بوا چو اول بسو که آواز کهی چی اغره شریر اغله ده او یه باسه دی جماعت نا اول بسو کرا چه سروانه باو کی او ما بانی با دا اللہ دا کتاب چیره ده دا درس برا بانی گرد ورد کی دا خطره وی ارواخ کنی وی کنوی وی ارواخ دا خطره خود زمانی دت من لو دا شیطان پا سازش بانی بچی ده نو چک ساتی مکمل نظر و پی ساتی زکا پینتری بلدی را بلدی کم دا چی دا اللہ لو کتاب در شروع شی دا شیطان کور که چی ده نو غموش ویروی و جڑاوی اغا کرا چی دا سوشو دا ولی اغا بیاد آغی دروانو لو کوشش کئی اللہ را بولیدت شیطان نکامیابی دا شیطان تدبیر شی دا کمزور زمانی دت مندو خدا دا چه قرآن تا بزل لویه بزل بوتا لویه فمن اللہ علینا نو احسانو که اللہ پا مغبانی و وکانا عذاب السموم او بچه کلو مونگا دا عذاب گرمنا انا کننا من قبل ندغو دا اولی دا زائی مونگتا ملاو شو یقینا و مونگا پخوا د دینا په دنیا کې چرا بل و مونگا یک آواز الله په دنیا کې به مونږ چې سعادت را لے تکلیف برا لے مونږ به یو الله ته فریاد کو یو الله به مونږ را مدد کو ځکه الله جنت ته راوستو زما عزت مندا په دې عقیده و جنت ته ځي ښه په دې عقیده و جنت ته ځي الله دې مونږ ته استقامت نصیب کړي انه هو البر الرحيم یقینا الله تعالی اغا دے احسان خاوند مہربان الله دے احسان خاوند مہربان دے دو خصوصی رحمتونو مهربانو مالک دی و منگ بانی دا خصوصی رحمتونو اکرلو چه منگ اللہ دا خطره دا غجوان نراویستو دا امن دا سکون او دا چین دا خوشحاله جوان نرال راکو انهو هو البر الرحیم دا الرحمن الرحیم چه منگو کنا دا یو وسیع مفهوم لری زمارتت مندو از دیخو بس الفاظ دی منگو وینو قرآن کریم چه انسان پا مفهوم بانی پویگی بیادی رمضه کئی بیادی رخون کئی الرحمن دا سی اللہ چی دا عامی میرا بانی والا دے الرحیم دا سی اللہ چی دا خاصی میرا بانی والا دے تا سوگت الکلا دا صفات دا اللہ تبارک و تعالی زان زان لا الرحمن کلا زان زان لا ذکر کی گی الرحیم کلا زان زان لا یوازی یوازی ذکر کی گی کلا قرآن کریم کی دا دوارا صفات پی یوزل ذکر کی لکہ دا غد آئی کے یو بسم اللہ الرحمن الرحیم یو ذا ذکر کری دی کنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یو ذا ذکر کری دی کنا زمائی دیت مندو انداز دو قرآن و گورا چی دا اللہ تعالی را توحید دا اللہ را بولیدت دا صفات و تذکروشی پر پسی دا دوار صفات یو ذا ذکر کی تکدا دای الحمدللہ رب العالمین نو الرحمن الرحیم دوارے ذکر کل کا نا سورۃ بقرہ کیوں گو رہی دویم اسی بارہ 163 نمبر آیت کے ذکر کئی 163 نمبر آیت کے ذکر کئی دویم اسی بارہ 163 یوسل درش پیدم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ او الہ کار ساستاسو مددگار ذمہ دار ساسو معبود لائق دی عبادت ساسو الہ واحد اغا الہ دی یکی او لا الہ الا هو یکی او داس دی چھ بغیر داغا نا گوری برسو کے لاشتے وینا نو بیاوائی الرحمن الرحیم دا سی اللہ چگا رحمان دے او رحیم دے دوارے اوزائی ذکر کر التیوی الحمدللہ رب العالمین نو بیائیوی الرحمن الرحیم دلتیوم و الہوکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم دوارے اوزائی ذکر کر دا سی بعد دوارے اوزائی ذکر کر زمائی دیت مندہ ولی بنی کم رب چی دنیا کے پتا میرا بانی کڑی دا او آما میرا بانی در بانی کڑی دا او کم رب چی آخیرات کے در بانی خصوصی میرا بانی کئی داغنہ بغیر بسو کے لاح کی دیشی نشی کے دیں لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم دا سی اللہ چی آمی میرا بانی والا او خاص میرا بانی والا دے زمائی دیت مندو دارنگ صورت حامیم سجدہ جی شروع شی حامیم ورپسے اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی لگا جاگا صورت مونگ یو ذل روارو صورت مومن پسے سلی رشتم سپارہ کے اللہ رب العزت فرمائی سلی رشتم سپارہ صورت حامیم سجدہ رنبانی آیتو ندی حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم را لگل دا دی کتاب دا قرآن کریم دا طرف دا آغا ذات نبی چگا رحمان دے او رحیم دے الرحمن الرحیم دوارے یوزائی ذکر کر دا عام رحمت اللہ دنیا تراؤلے گا خصوصی میرا بانی دا اکڑا چی اللہ تبارک و تعالی چاہتا ردی دا ڈیوٹی ردی دا محنت ردی دا خدمت د دې دا ذکر او د دې دا وایلا د دې مطابق عقیده او عمل جوړول دا د الله خصوصي رحمت او په خاص خلکو باندې شغی دې دا نصیب کړي الله دې موږ ته نصیب کړي الله دې کړي تنزیل من الرحمن الرحیم را لګل د دې کتاب د طرف دا غزاد ندی چې غ رحمان دې او رحیم دې دا یو الله کې دې دا بل څوک نشي کېدی چه رحمان دیم یو رحیم دیم وی. دا رحیم صفت دا دا مخلوق دا پارام استعمال شوه دی، خود رحمان سرا چه کم دا رحیم صفت دی دا صرف دا اللہ دا پارا، چه غا الرحمن ام دی و غا الرحیم ام دی دا یو اللہ دی، دا سی بل سنگ نیشتی، دا یو اللہ دی بس. دا صفت دوارا پی یو زرد یو اللہ دا پارا استعمال دیش دا بل چا دا پارا نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دا دوارا صفات پی یو دل یو اللہ علیہ استعمال دیش. و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم تنزیل من الرحمن الرحیم، دا دوارا صفات پی یو دل چی ذکر کی گی دا یو اللہ علیہ، چی رحمان ام دے و رحیم ام دے دا یو اللہ دے، دا سی بلسو نشی کے دے. دارنگ زمائی دیت مندو اتشتم سی بارا کی سورت حشر اخیری درے آیتون چی دی پاگئی کے لنبانے آیت آگئی کے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کئی، سورت حشر اتشتم سپارا سورت نمبر دے انساٹھ نمبر سورت دے خواہ اخیری درے آیتون سورت حشر چی دی پاگئی کے لنبانے یعنی دو اشتم نمبر آیا تو اوہو اللہ الذی